har ishni hal qilishgan ayrang chorengkani haqiqatni bilib qo'y maydon emas Gollywood ming bir o'ylab qadam qo'y kuching yetsa mana yut mag'lublikka mahkumsan endi sen zamoning kut yo'qotgan shafqatingga qon yig'lama motam Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi, nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Jang bo'lsa kofir mag'lub, ilohiy qaror bo'ldi. Tarixda bu qoida necha bor takror bo'ldi. Ingliz ham ruslar ham jangga xop tayyor bo'ldi. Ko'p o'tmasdan yengildi, o'zi ham iqror bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Islomga xila qildi, juda hammakor bo'ldi. Qazidi katta bir cho'q, usta tadbirkor bo'ldi. Yiqildi shu chuqurga balo giriftor bo'ldi. Uni yiqitgan yolg'iz vaqt bergan qahhor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi.